miejsca na delay, delay. Ty nie opóźniaj, delay, delay. Zawsze się znajdzie coś, za co my będziemy chcieli wznieść szoas, pysk. Tu nie ma miejsca na delay, delay. Ty nie opóźniaj, delay, delay. Zawsze się znajdzie coś, za co my będziemy chcieli wznieść szoas, pysk. Raz na jakiś czas mogę tu wejść, ale zawsze gdy robię to nie mogę pić bez spięć. Przy barze chamy próbują zabawiać damy, które niekoniecznie są tu, gdzie by chciały ich mamy. Ambitne plany, dziwne stany, wierz mi, lodu resztki, dołóż by pływał na powierzchni. Ciekawe ile filmów skończy się w taksi, w busach, pociągiem nie jedź, bo szukają trakcji. Szelest kasowanych stów słyszy menedżer, barmanki uśmiechają się znów jak Heath Ledger. Nikt nie woli niedziel, każdy dzisiaj jedzie, przy barach, w lożach, w bogactwie czy biedzie. Mamy ochotę dzisiaj walczyć tu, w piątek, sobotę, w upał albo mróz. Monopol rósł z nami na osiedlach, jedna flaszka pękła, jest jeszcze następna. Tu nie ma miejsca na delay, delay. Ty nie opóźniaj, delay, delay. Zawsze się znajdzie coś, za co my będziemy chcieli wznieść szoas, pysk. Tu nie ma miejsca na delay, delay. Ty nie opóźniaj, delay, delay. Zawsze się znajdzie coś, za co my będziemy chcieli wznieść szoas, pysk. Kilka kostek lodu, odno szklanki stuka, na nich złoty bourbon, dla koleżanki szukam dobrego wina. To całkiem miła dziewczyna, niech dalej sobie myśli, że zwykle nie przeginam. A tymczasem idę, gdzie nasz okrągły stolik, pierdolony DJ znów zagrał alkoholizm. Wznosimy toast za pierwszą halbę na torach. Tych torów już nie ma, ale za tory 100 lat. Wielu tam było, dla dwóch z nich rest in peace. Pierwszego znali wszyscy, drugiego prawie nikt. Chwila, moment, teraz polewam kolejkę, łapię rudą kelner i proszę o butelkę. To za koleje losu, które na swój sposób nie pozwoliły przejść nam bokiem bez rozgłosu. Za płyty, które były i płyty, które będą, i za tych, którzy poświęcili życie bębną. Tu nie ma miejsca na delay, delay. Ty nie opóźniaj, delay, delay. Zawsze się znajdzie coś, za co my będziemy chcieli wznieść szoas, pysk. Tu nie ma miejsca na delay, delay. Ty nie opóźniaj, delay, delay. Zawsze się znajdzie coś, za co my będziemy chcieli wznieść szoas, pysk. Siema, siema, raz kolejny wpadam zaś w ten trans. I tak to kocham i dlatego składam zaś ten szajs. Kilka lat do przodu, ziomuś, ale ten sam punkt, ten sam plac i te same bloki, ten sam ruch, ten sam cuk, jak nie puszczać się delirium. Choral gano, kapelmeister, widać w górze drina już. Nikt nie ma mózgu, rano w gębie kapeć. Ty kleisz się do lasek, jak trzy laty klej do tapet. Nie jest tak, brat, czekaj, siądzieć, ziomot. Nie miniesz kolejki, kochasz flaszki z gorzołą. Ten stan umysłu, którego ciągle brak. Pijesz ciągle, gnijesz, w końcu trafi ciebie szlak. Jesteś za stary już do eksperymentu. Wystarczy, że na piwo wypierdolisz pół geldu. Walka z gorzołą na gołe ręce bez sprzętu. Przeminęło z dymem, 2010 jest już. Tu nie ma miejsca na delay, delay. Ty nie opóźniaj, delay, delay. Zawsze się znajdzie coś, za co my będziemy chcieli wznieść szoas, pysk. Tu nie ma miejsca na delay, delay. Ty nie opóźniaj, delay, delay. Zawsze się znajdzie coś, za co my będziemy chcieli wznieść szoas, pysk.